او دای دا زمانت کا تو سناتی دین جنادی وکا هر پیغمبر جبتل امت لاری تلیو اور تنیا دے اپنے زلیو دی تنا زلیو دے دے دے نا ویداد سچا دا ساتھ دا زمانا بناتی دا لگر جنادی وکا هر پیغمبر مو پیغمبر لاری غلیل اتحار لکن دا زمانا اتحار لکن دور حلال جیت تاثر تارا او تاسو په دې سره ډېر پاتې وګورئ چې د حدیث کراوی کومه سره چې دا واده دی واده دې سره نه ایمان دې پوره کړي نن پاتې او دا لا څه ده چې کوم کا کار واده دی سره دې دې سره خپل معاش سره جوړ دې دي د قیامت پر ځای پاج دې دې پاتې سر باندې تا پاتې دې دې واده هم دې دې کوي چې دې دې پاتې دې نه کوي پاج ورنه کوي بدن دې پاتې ایمان دې نن ته ویلي دي دغه څه د قیامت پر دې غنعت هر له غنعت هر د زمانا دا چې دا غیر حلال دي تاسو د کارا د وینا دی نو نه دا تاسو د کوم بدکار دی دا غیر نه کار دی مخ اسمان دا کی برداشت کوله اسمان وی او الله ما ته اجازه ته کا چې کوم دا دا کولی دي چې لا پات نه به راپري نه اسمان وی ته اجازه ته کوي دا کار دې چې لا پات نه به تریزم چې دا ته دې څنګه هانګو خیر اللہ تعالیٰ کو دیر حدیث و صبرنات خطت اللہ تاثری علیہ دا اللہ تعالیٰ ناکہ قولی بزگا نارو ایسی ہم اکسی کے بیان کی حضرت علیہ السلام دونے یہ رضا کرنا ہے ایک ظالمان اکرہ وَلَا تَسْرِنِ وَتَاثُمَا مُجْرْمَ وَهِ تِن قَيْتِن قَدَارَ دِنِن مَنُوْزَمَا تَدَا زَمَانِ اللہ مِجْرِ مَا مُجْرْمَ وَهِ دا غلط کارنا چاہی زکت دنیل نبی جدی مدد آدی جدی زمانا دا ورکر زارو کل علی فلکم آیا نکتر پتا سکے رجلن رسید یو تن کوا کرتا ظالمانو یو تن مرکی نکتا جرما پر خبر جانی کی ہم نمبر کی اتن نکتا پر اس پریز دین ادا خبری بکن کی آلی نا یو توائی لخد آلن تا دروازہ بند جرے آگے ساتے ہیں حبی دار دیو حضر جلیت علیہ السلام جب بند ہمیں اور سر خبری کی ملائک دے غمان ہے ورطوائی لخد آلن تا اصم په دې کې څه خبرې ما نه نه دې بنا دې موږ سره زموږ په نو تاسو یې حق دې حق سره طرف ده دې نه راځي خو دې تاسو کوم راځي لکه معلومه ده یا انك لتعلم اور دې څه ته قام خا خبرې ما نه دې چې د څه کوم اراده لري او څه نه اراده بل څه راغلي مخکې خبرې دانې کوم راغلي دینم خبرې موږ په دې سره هیڅ کار نه کړو موږ په دې باندې ونډو اور حضرت نوح علیہ السلام نے لو ان نبی ارمان دے کہ زمانہ دے کہ قوتن فتا کی طاقت ہے ساتھ رسول خود جو خامہ کرے چار لاکھ کھانے کے طور میں کپڑے کپڑے کرے یوم تلا او اوی ان ہر کی سبیل یا وہ ہے جو اسے دی کما مضبوط قدیلا ساتھ کے علاقت سے جو دبل سے نراغلے کرتے ہیں زما خاندان نشتا ارمان کنی زما خاندان و ارمان سر علا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جسن مقاطعو کے عزیزات مقام پر رمجی خلطہ استمالی لی کہ تمام بنو حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جبی جی جاری دو تگاہ مسلمانوں نے پتا کرے اور بنو حسن کی آرے مقاطعو اعلان کیا کرے عزیزات عزیز کرازی جبی نرس کی سنت اللہ تعالیٰ جا جاری سے کہ کل لو پیغمبر نے بھی ختم مضبوط اکورا نہیں تھی اور تو مضبوط قوم اور نصر تھی بات ہے کہ جلتا حضرت علیت علیہ السلام نے ہمارے انہوں نے ایک دوئے رات میں تھی بھی کرا بھانتا خلیر کے دیس کے جن ہو اکاس کے لندہ سے وہ مضبوط قبیل ہے اور تیسر مقابلے سے آدھو دوئے سوئے جستا قبیل ہے تو خود ہمارا ہے داته کوم خبره ده چې تاسو د ډیره مضبوطه ده موږ نه یو په یاد کې دی د اسلام انار کله رب دې راځي چې ملای دې راځي تا قبول دي تا مدد راغلي تا قوت دي پروا نه کوي نو یو دې دی دی دی دل په ځا ته اقرار کوي پر ته له ضرر سره نه پاتې ضرر وي ټول دې نه لوي تا لیکن ختم دار ہے فاعتر بی اہلی حضور کے انجلی کی باقر رازہ کنا کلو کا دروازہ تازیل اس پر گئی پتے گئی کمان لئے باقر میں جبریل اجازت ہے اس سے الله تعالی او ته اجازه کوي د پاتې د دې تاسو په وزر باندې ول نه وړه دی اعلان د پوندو څه ویل او تاسو چې وړاندې چې بلدار ورته نو مالي نه تاسو ګورنه مالي او आवाज راته یې نه ځان نه جا والله که دې په پنځه ځکه ورګلا صبر وکړه دا په یو څه ولا باندې دې دې دې کوي او ځای دې په پوه کې کوي دا ځای دې راځي په پنځه سات دې باندې کا دې دغه حال کړي د څه په نوم له لوري کې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې لیکن والا ایل پیسی کنی کما حضر ملی دوریو کنستا کنستا لکس اتا کم کوزن لن رسیو دا غیل جن کزائبانی دا ملکی سادا بورنی کدی پر ملکتنا کبھلی کن اصلا جدا حالتی ہی حال پر آفت جن اللہ مراتک مگر یو جیدیتا بلدی ریشاتا جکا دا خوشالا جدا قوم کرا او تاثر پتلون را خوشالا سنگنوح علیہ السلام یو جیدیتا اروا اتنا ہم نور بلد بیانی سے دانا دغه دا غره دا خوندې چې غمبر له دې څخه غمبر نه دا کله دې دا الله تعالی دا غابري چې کوي وې چې دا ایمان ایمان سره کړو ان لم راتب مگر هغه یو وخت درځي وا نن دې واهله واهله ورته مناسب پاتې دا نه غیر مسلمان کار کوم کړم کوم واهله نه انه مسیحا دغه تر څو دې ته دې ته ما هغه غا او تا به نو ته غو وری دې ته دې باندې دې ته کوم ځای دې ته کوم نه ما عباده دې ته تاسو سره یو کدا غا دې اصل هو کبا دې حضرت دې ته سلام دې ته کدا ته دې ته دې له هم ته غو دې ته نو ته غو دې ته دې ته تاسو نه دې هغه ورته علي ته څه دې کوي ته خدا غالي دې غا دې راځي دا دې دې په دې لپاره دا وکړ چې په دې ځای نه لري نه ته لري لا څه نه کوي دی بلنه ما جا امرنا کله چرغه غا غا یا الله علی ها موږ ګورې هغه پورته نه هڅه دې کوي تاسو له ها اونځه په لوی ځای کار کوي چې څنګه کوي اکه انت کار کوي په دې پاتا نه دي چې څنګه عمل دې باندې مطابق کوي الله مخه کړی دې دې څنګه دې سبب ته خبره واغې دې هر څه وعن ترنا او اور المي عليها فضل باندي حجارة كانوا يا وعن ترنا على سجادها ومكافيها تكن جوفا بلتا وصلين كل سيطر تشار لك بابيدا او سو جو جو دي بل جو دي اقل باني كانوا يرون يا بدلين او كتب باني يرون تبقنا في مكود يو تبقى كانوا يرون من في الدين انت اغا طاقه كري سيني دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته دخاته منهود لگاتار پر لپسی او مسیمت امیر نساندار کریسی نمیمت امیر کریسی عند رب دلکنیر یعنی دی طرف دی رب کانا دا عند پر مانا دی من کر دی رب تا دی رب دی طرف نتاغی نیمو پلانی بسلالی جی اترا او یا تاو دا غیسان لعلامو پلان نفراتی جا دا سی جنبی سی جدا غسانی جا اسمان نر اولی دی جدا نورتا وما هي نذ ذا عذاب اور داورن دکان من ظالمین دے ظالمانو نا دل علی سجدہ دا پر ظالم نے دی نہیں ظالم نے اللہ تعالی نے جواب دے دیا لما جا پر کنا کلا کرا دا نہ بھائی کو نہیں تم کو تو سنا تو کلام کا ادھن فصل پر اپ دے دی وجہ کا دی گرا اور تو دل دے سنگ تو کنا دا ہے وقال يا حضرت موسى عليه السلام هذا يوم عظيم دار الخير تقدر ما باندي وجاءه على تقويمه قوم لدى إسرائيل كيف قال إذا بيت بيت رسطا ومن لدى انجراتا ومن قبل ومقبلين قال إذن يا لبن سيئات تسيل إذا ما صار كارنا قال إذا بيت عليه السلام يا قوم إذا ما قوم هؤلاء بناتي دا جلانا ساتل من زمادي هل حد هولتي دا دير حلالي جسناك نصارا فتق الله هو رجد الله تعالى لمتا يدا نروا كارنا ولا تغيروا ما موت كرنا في غيثي تبارك المؤمن والسلوك عليه سليكم عوالك تستاتنا رجل الرسيد يو سلوك يا تراحي أستمي هداية آسيا غطا تزيجي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت خانقا تفقدر ما لنا نستر زمن الله في بنات ساتة غدون ساتة يعني بدون قوم تسمي لنبي من رسهاجة ورزد فإن نقد تعالى مورده كذا تقدر ما نريد فكما انجراته بريتاته معلومة لا قال يا حضرت بيت عليه السلام دو النبي أربعان كذا زمان فارة بسنبتا سقوة طاقت یواز د مقابلې کولو ته کولو سره نن به ما تاسو سره مقابله کړو تاسو به زموږ سره کړو او آل الارضین سبیلین یا ملجا زید ہوتے دو زمائی احمد جی کا سنبہ مجھے تک لکا سبیلہ رہے من بدا سارتا سنبہ قال نبی و سنبہ جانے سے اے نصر السلام ملائی کرتے ہیں ان نار بلی رب بتاہا حدیث اکمی حقا صادر ملائی کرتا ہے نئی اصدی دیتا دلتا دیتا تو ضرر اس رسول تا عصر بی احمد کا بے بدا سن جسد احمد اللہ دل تو ایک اسرد اس کے لئے یا لا یلتفی تحمد کیر ملکم سا سنوے تن سا تا اخد انوے تنی اللہ مراتت مگر داخت اتا سکنہ مناسی تنا جاتا سا سا تنگیو یا فکان رائی ان لہو بسی جہا دیسا کرسی ان کے بلی تما حغا زار سا دہن تو رسول اللہ تعالی سا تا انما عبارن دے سا عذاب ان اصل حسبا دے اغیر تنگی خیرا بلرم کتا دے زرد دے مرائی سے علیہ سلسل میں رائی اور تو یہ آیا نفدا صلاة قریب ان کے لغد ادا خلیل کے بلہی لکدا نہیں تو ایک نیر دن مکی کی فلما جا عمرنا صلح کرا گا جا جنہی جا اللہ آدیا ہاں اگر جن اللہ پورتنا ہے ساتھ دقا صلور ہوا اکلے صلور مونی کنی دی صلور لا لکس جو خلق اکلے ہی دام اکلے ساتھ لہا تا بکر مسلا اولتا غالا ملان دکلا عام کرنا علیہا ورن من قبیبان ہزار خلقان میں بجیل تا حسر سید خدیم ان کرنا پسو مخیمتا میں اسے نساندار کے رسو عند رب رکھے طرف برستانا و ناہی و نمیدہ کانی منتوا و نمیدہ دے زہدان و نمیدہ دے زہدان و الى مدین آقاہو تو عیدہ قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط لا تنقص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لست بنا وأخذ عليه حضرت صاحب علیہ السلام والسلام اور غریب قوم و اصحاب حضرت صاحب علیہ السلام والسلام اللہ تعالی مدین والوں کا لے گئے اور مدین دا حد مدین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام دا خار ادا کرے اور بعد بحر الجن تنزید علی اصحاب دی تبلیغ کا مسامت دی دیکھ کم قوم کو چلے ہاں کا قوم دی دبت کر قونا علاوہ میری بات ناکارت ساتھ ہے ناکارت آرہی ہے یہی تو جبائی کی اغیر کی دا امانت لحاظ میں سلامتی نے سیوا کر جساد حقیق کی پرواہ نہ ساتلا اور جسنگ ہم کو دل سے بل مال دا دی غصب تل اور داغی نہ دے کسی چل پہ گئے سر ہم ہر مال ہاتھ لے لے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے پتا خطیب الانبیاء لکھی گی بعض پیغمبران داسی چاہی تا دی جہاد حکم سوئے اور بعضی تا دی جہاد حکم میں اغیبہ ہر مقام ہر میدان کی دعوتنا خلق الورگول حضرت سعید علیہ السلام السلام ہوں بدغ جماعت نبی مسیحین کی یاد کی اور بدغ خاص لقب خطیب الانبیاء داخل قوم دیر کا دیبان دیر کے کتابیں کبھی معلوم کے سمسان کرائے بلے کی ایسے اور کرائے نے ہوا کم اور کرائے رات اگر تو ایمانی سر تعلق چاہتی یا بچلی سر تعلق چاہتی باکار حرام دے اوتا سکھ مالدار ہے دے سکتا کی ضرورت نہیں لکھتا داکار تاکہ نہ کوئی لیکن بہاغ قوم کے طرف میں جواب داؤ چې موږ د دې خپل مالونو خپل مالکان دي څنګه چې غواړو موږ په دې کې تصرف کوو موږ ستاسو اولاد دې ستاسو قانون پابند نشي ګرځېدل دا څنګه خپل مالونه دي چا نه لږ ورکوي چې چا له ډېر ورکوي دې سره د ساکار څه دي دا ذهن اور خیال ته هم نه دا ټول معاملات مې کوي کدی چې موږ د الله تبارک تعالی د احکامو تابع زموږ د خپل خپل نه حضرت سید علیه السلام صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا تاسو ته نه خبره کوي دا غلطه ده تاسو به هیڅ مالکان نه یې د دې مالک حقیقي څه په رضی تاسو له اختیار درکړی دی دا دعوت تاسو ته کوي دا دعوت تاسو غلطه ده او د دې خبرې نه وایي لکه په دې وخت کې هم دا څه خلک تاسو هغه ته څه درې کوي چې او دا ورته وایي چې لکه چې دونه نه اخلي چې دونه نه ورکوي در اسوات تا معاملے لین دین دانتا ہے دیمت اپنے نا جان اساتے کل مالونا جانونا تائی سے ربی نا کہے اور دارن بھی کنی سے بجنا سیزنا دی بجے قرید شرح پرید دامات لائے بجے اغسطن ہم جائز نہیں دی بجے تجارت ہم جائز نہیں دی بجے مکن ادا خبر اکی تباک اسان نہیں سرکتائی تلک نہیں دی هر ځای کې دوی موږ ته رکاوټ جوړېږي د دوی زموږ له مالونو سره کار څه دی موږ د مالونو مالکان یو موږ ته هر څه کوي د دوی ملایانو موږ سره کار څه دی موږ د خپلو مالونو مالکان یو دویم د صحابه علیه السلام د قوم په شان کل ځان د مالونو د جانونو واقدار او مالکان جوړېږي لیکن نفس نتاس سنا کلیوں گی کہ دا ہر صدا اللہ دی اور اللہ تعالی جدید پارے یہ ذابطہ مقرب کرے دا کہ آغا ذابطی دلانے کی رسول دی کہ تم زیون کی تعالی قصد سدے تم زیون کا سدی کی راغی قصد سندے اور تم زیون کا حلال دی تم زیون کا حرام دی داغی تفصیل یا دین کے بیان سے کہاغت رکو کرا تب اکل جان اور مال کر مانا لگے لیکن تاس اکل آ رہا ہے کہ دا قانون دل کا بیان سی نبی جنت نہ دیا دا سی سکے کہ دا خلق جنی مجمرہ جی دا ستا زادی تدا دا ستا جن کے رکی دی وقت وقت دل کا بیان جی کوئی کسی کے حرمت سے داغے خیال نظر داغے لین دین نہ کرے بلکہ کم سے کسی سے بھاگا حرام سے ادا کی داغے خیال نظر غرض ندا کے جدید زمانے کا جو تسم خلق اگر ان کا جواب کا نظر کے غلط زمین کرا زمین کا مال کرا جدید کار کرے چاہے سادہ مال بتا دی اور دا قانون اور ضابطہ دا خدا کہ تاکہ وہ فضیل کے نکل کر معاملات کرے دا حرام کاروبار نہ بند جان بچتا ہے بھائی کی تو مزدوری ہی نہ کہ گناہ کی گنا کا نہ اصل ہے سمر خلق کی تو گناہ کی گنا اصلی اور سمر بھی کی تو گناہ کی گنا فرقی تجارت نے تبھی کی سے رسوئی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وطن جا گئے یہ کا تو پتہ تھا کہ مانا اللہ تعالیٰ کو دے بول کے دارے تک نکلے دے ماں تو اجازت کو دے خبر ہوتا زدہ دور کے وہم اور کبھی کی بدلے صحیح مانو والا اشعار وان غلط بنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تحسس ہے دیر سخت الفاظ ورتے ہوئے کہ تنبکتا کاٹا اللہ تعالیٰ کا حلال طریقے کی لی بھی کاٹا فل کا حرام طریقہ اختیار کرے گا اور زیادہ ہے کہ اللہ مالا دل کی رزق مقرر کرے گا دام شریف کو بے خلق باندھ کے ملے گی کہ دے سود ورتا ہے کہ دے دی یو روپے سمر زیاد گناہ اللری زنا څومره ناکار شي دي او بیا بے شمیر زناگانی اگر یو طرف تکا یو روپے دو سود بل طرف من قدیر خم کی لکھتے تو تیسے ورکے غنمون ادادی پر طرف لی سوک دو زمکو لین دین کئی سوک دو مکاناتو کئی خچر تفا یو شی کی دیم سکی خبر غم اور سرنیشتا زمان شما سر بسکی دا غمیچا سرنیشتا اور دارنگی دیر فتون و بازار سے خود گرم دو دا ټول زمونږ استاد مخې ته دي او چې کومه مسله بیانې دي وای دې بل مسله نه کوي بس څه په تیری ډېر څه کوو دې سورنا ناکار شي بل شته نه چې د دین اخلاص شنو موضوعونه به دې صحیح شي روزي به دې صحیح شي نه سوالاله به دې صحیح شي چې په کې ته کې خپل تراتی دا نور عبادت څه کوي اخر دي خو ګدام څه کار دا وای دې بل مسله نه کوي بس دېنو په تیری دا د قران تاسو ته قران کی دی داتا نا زان لا خود سلایا قول تلا دا خبر اکیو دے خکم چی دے گندگی نا دے اللہ تاس رو باس دا قلیتی دی اللہ پا تاس نقرے اللہ دے تاس بدنی نا پاس کی تاس بچی دے خدای پاس کی تسانوارا برکات تا دے اعمال و راشی جانا نا دے اندگا تے جواب حضرت شعیب علیہ السلام تا ورکو کہ دا زمان مال دے ستانی صرف تا سوچ کر دا ستامال دے تا دا جتی تا رکتا تا چاکولی دا تا دی بدن کی دا طاقتونا چا چیلی دی تا دا عقل تارے چادر کڑے دی آخر سوچو کا دعوی منگا سنگا تو کہ دا ہر سے زما دی اللہ وی ہر سستان دی تو اینا للہ زو زما مالو دا عرص دا اللہ زما ایسا نیشتا موسیر دی نگرانی دا دبی نگرانی تا پوست زمانے کی گی کہ تا دی اصل اہل و عیال دا مالو دولت نگرانی سنگا کڑے دا تیرے حفاظت تا سنگا کڑے دی سنی حضرت شعیب علیہ السلام با منزول دیر کول دا کم بختان ورطوئی دا تکی سوال سا دا موز کا تا دا خبری کل تراشی بس موزو کا منتظر تا شروع کی الٹا اغیب شکم نصیت کرو ایسا ربا خندنے کرو حضرت شعیب علیہ السلام دیر کوئی کہ کہ کوئی نزو اللہ تعالیٰ عذاب تا دیر آگے اور دی اللہ تعالیٰ حالات کے پچھے دیر گیری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين عليك الأمر مدين ولو تأخاهم رور تجي قوم تجي شعيبا شعيب عليه السلام دا حق مدين دي موسى عليه الصلاة والسلام لمصر رجيت كله لهم آغ مدين دي دا قال حضرت شعيب عليه الصلاة والسلام ورطي يا قومي اي زما قوم أعوذ بالله بندگي كويد الله تعالى ما لدن مستر استاثر پارا من الہ غیر حق دار دبن لگئے علاوہ دبن بلسور بلسور حق دار دبن لگئے مستن دہے اللہ کے ولا تنقص المکیالا مکموائے تاسو تیمانی حلقل کی اشو تیمانا ورکوائے تائی کی کمی مکوائے والنیزان اور دارنگی کموائے مکوائے تاسو فتح لگئے طلب آنگی چکم سیزنہ تلہ نفاقی کم کمی مکوائے مکت تاسو ما حدیث بیرے رے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغه سړی ډیر کمتل لے چې د دوه دانو د پاره خپل آخرت ویلي څومره به ته نه یا زیاتې کې خو یو دانه د دانو د زیاتې کې یا به کم بل لور کې د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د دنه سخت نادان نشتا چې په دې پوچھے او د شی باندې د خپل جنت بل لور کې او خپل هغه اور طرف ته ځان دننه کې انی اراکم او ذلیلن تاسو د خیر المالداران حضرت شعیب علیہ السلام ای اللہ دل دیر مال میں بدل کری دی پھر خو مالدار یہ جو کنا مالدار یہ خار سنے نبی آو دی تاسی کار کوئی چی تاسو بلد حق کم ور کوئی و این اخاف و غیریکم علیکم پتاسو باندے عذاب یوم اند عذاب دہا غرزنا محید چی اغاق احاتہ کون کی پتاسو باندے اغرز اور اغا عذاب و پتاسو باندے احاتہ کئی تاسو لیتون را دیر کریئے تاس کسوس زل دا بیان سے چکامت رضا سے را چٹال با پیو میدان با نیولاری چاپیر با ملائی کی سوک چیرے دا میدان نا تکتے دیلی کی کفتے دا کمپلا کفتے با کمپلا تیست کنیشتا اللہ دالا وی زرد دا غرض فکر کرتا ویا قوم ایزما قوم او سلمی کی علا پورا ورکا ہے تاس پیمانا چا سوک جنت سے زنا کلی والمیزانا پورا ورکا ہے تاس وزن دکلی دل قسطے تعدلا تو حساب سرا عدل سرا چې بالکل دا کنڈا صحیح دی کنڈا یا ڈنڈای دا سیزنا پدی کی غلاغ ان کی خطن ہوئی سمرا بغلاغ ان کی توکے کس مانا چې بالکل اگر کنڈا تا منگا هغه بالکل صحیح چې هغه ته لیکان او دیزان ویل کیږي او کله هغه ژبه څنګه ورته موږ یې بالکل صحیح ولا تقتل الناس مکمایا تاسو خلق تا اشیاء اهم اغا سیزون دبی مالون دبی چکم مالون سیزون دبی دور کوئے نا اغی کے تاسو تا موالی نکوئے بخص و رکی جی هر حق مال کا چی پخلا قلتے تحیلو پا غصب تا تگو تر حاصل شی اغا اغی تبی رکی جی نو تاسو نقصان نکوئے ولا تاسو مجردو تاسو فلردی پزمکا کی مقصی بی این فساد کوئن کی دین اغد فساد کم دی کی تاسو خلق حقوق اغی تا کم اور کوئے تاسو فساد کوئی تی مجردو بقیت اللہ تابداری دا اللہ تعالی او دا اللہ تعالی دا قوانینو خیر لکم دا غرد استاس رفارا دا دغا سنا دا دغا تدخیصنا دا کم کی تاسو اور کوئے کم دا غیر پر زیبان دا اللہ تعالی تابداری کوئی بقیت اللہ پر مانا دا تاعت اللہ تابداری دا اللہ تعالی او تابداری پر سکی گورت اغا کم حلال مال کی تاس تا دی تجارت کی کم پاتی شی داغا حلال مال ساس را پارا دیر بہتر دیر کمینا داغا حرام مال میں چاگا دیدانی دری دانی تکی تیارا لے ان کن کن مؤمنین قوی تاسو مؤمنان او پدی تاسو پوئی گئے چی دا سمن سردی دا من دا اللہ تعالی را کن دی او دا عدید اللہ تعالی دا جا پدی تاسو خوشالت شے حرام کارن دو ومان علیکم اونی مذہب تاسو با میجی حفیظ نگہبان او نگران زستاسو نگہبان نگران نی لوګ دې نه راځي ګلې شین با تخان تاسو سما بیان کړو او تاسو له تاسو معاملات کې څنګه کړو قالو دې ورته وی یا شعیب او اے شعیب علی السلام الصلات تامرتا آیا دغه مستا حضرت شعیب علی السلام نظیر مونږونه کول دوی ورته وی ګره دا خبرې پښمو دي کې دې ته خنداوي الصلات تامرتا آیا دا سیدا مونږونه تاسو دا خبره کوي تاسو کې مونږ کوم خبره کوي نتا دی منگون کا پدی بانی باعید کردولی دی اخفل دی انت رکا چتری دنیا ما بندگی دا حق خدایا نو یاد دو آبا اونا چکول با عبادت مشران و زمانگو دی تا کما طریقہ چی اغیی نوی پتری کوا تا دا بوتان دی موتان دی دا لری کئی نتا موستا تا داوی چمی دا خبری پری دو دا بندگی نتو او انت حالا یا پری دو من دا خب پری دو منگا تشیو منگا پری دو حق قول پسکی کی اموالنا په هغه مالونو خپل کې مانشا چې زمونږ خو خیجا لري چې موږ خپل مالونو کې څه کوو او څنګه ته دا خبره کوي چې دادا کې او دادا کې نو تاسو دا موږ دا وایو چې موږ دا کارونه کړی دي په خپل مال کې دا څه لون دی نو دا څه معاملات نه کوي نا دا زمونږ خپل مال دی موږ مالکان یو زمونږ کې څنګه خبره راغلی ده ته نه منل دا خبره اصلاتتا آیا دا دینستا و موستا دا دیر منگونه چی کہتا مرتا ختم کئیتا تجدی خبری انترتا مایا بدعا باونا چکری دمون بندگی دا آغا خدایانو چکولو با مشرانو زمون مشرانو چی دا بندگی کولو مدامن کئیدی او انکالا یا اکمون تی اموالنا مالونا خلو سرا ما نشا سچ زمون خواق و رضاوی تا دا وینا دا وجدا پریدی سچ سوایا غسی کار کرو انکا بی شکتا لانتا الحلیم خامقا صبرنات ار رشید اوخیار وی تو خدیر خبرناک اور اوخیار وی یا خود دے مانا دغر اکراما اکرا او یا خود غد دچاکی دا مدین والاو کے اغیب دا الحلیم الرشید وی سخت بے وکوف تا سخت بے وکوف تا اللہ کے غمبر پیدا سے نسبتو کو چھتے دنی سخت بے وکوف دا سکی کنی خبری من کتے او دے چو ارتدا خبر اکولا دا دے سہزا دے توکر اکوار اکولا قالنا حضرت شعیب علیہ السلام ورطوی یا قوم ہے زمان قوم ارا ایتون فکر کہ تاسو بدی خبره کې ان کوم تعالی بینت کین زه پخکار خبره پخکار دین تبصیرت او صحیح بیان من ربی دې طرف خبره کلنا ورزقنی منه او راتی الله تعالی ما تبخل طرفنا رزقا حسنا اگر رزق حسن مال دې د حضرت شعیب علیہ السلام مال دې زیاد چې الله تعالی مال دار دې قرات مال دولت راکړه د مرتبه مقام راکړه کې تاسو بیا دا نه منئ نو تاسو رب الله تعالی څه کوي څه په کار دي ځان مقدر د خدای په طرف څه کوي یا ما وری دې تاسو دا چې هر تاسو مسلې کوم چې دا کوي دا نه کوي او دې خپل باندې